În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Lecția noastră de astăzi, a 23-a din seria 1, poartă titlul Cine vorbește aici? Wer spricht da? Vă amintiți probabil de cele două doamne din lecția trecută, a căror ocupație era să pălăvrăgească despre clienții care treceau prin holul hotelului Europa. La apariția doctorului Thürmann, una din cele două doamne se interesează care e profesiunea lui. Und sein Beruf? Doamna cu pricina primește o informație greșită, și anume că dr. Thürmann ar fi profesor universitar. Ea se interesează apoi de soția doctorului Thürmann. Fiți atenți, vă rog, la articolul posesiv pentru persoana a treia singular, seine. Und seine Frau? A doua persoană despre care vorbesc cele două doamne e o tânără franțuzoaică. Una din doamne afirmă că mama ei este și ea franțuzoaică, ceea ce de altfel este cât se poate de normal. Atenție! La articolul posesiv pentru persoana a treia singular, ihre. Ihre Mutter ist Französin. Pe cât se pare, pe ex o cam deranjează pălăvrăgeala celor două doamne, în orice caz, simte și ea nevoia să vorbească. Iar acest lucru îl deranjează pe Andreas, care, deși și-a terminat ziua de lucru, este încă la hotel pentru că vrea să termine de citit o carte. În scurtul dialog care urmează, apar cuvintele sehen, a vedea, și nichts, nimic. Ascultați ce afirmă ex. Andreas, was machst du? Lesen. Was liest du? Ich lese ein Buch. Das siehst du doch. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich bin unsichtbar und sehe nichts. Ex sieht nichts und stört viel. Ex afirmă că nu vede nimic. Dar să explicăm puțin această scurtă scenă. La întrebarea lui ex, care vrea să știe ce face, Andreas răspunde că citește. Lesen. Ex continuă cu întrebările. Ce citești? Was liest du? Andreas răspunde nerăbdător că citește o carte. Ich lese ein Buch. Și completează apoi, cam iritat, vezi doar. Das siehst du doch. Răspunsul lui are darul să o supere pe ex, care accentuează că nu vede nimic, nichts, ba chiar nimic, gar nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. În continuare, ex spune că ea e invizibilă, unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Desigur, Andreas știe foarte bine, cum știți și dumneavoastră, dragi ascultătoare și ascultători, că, deși invizibilă, ex vede foarte bine. Andreas reia totuși afirmația ei, adăugând că deranjează, stört. Ex nu vede nimic și deranjează mult. Ex sieht nichts und stört viel. Dar odată pornită, ex e greu de oprit. Afirmă că e foame, hungă. Și-o spune atât de tare, încât Andreas ajunge pe neașteptate în situația de a merge să mănânce. Essen, cu ex și doamna Berger. Tema dumneavoastră este să aflați cum ajunge Andreas în această situație. So... Fertig. Ex hat Hunger? Sowieso. Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Ach, guten Abend, Frau Berger. Gehen wir zusammen essen? Das ist eine gute Idee. Aber sagen Sie mal, wer spricht da? Ich sehe nur Sie. Ich bin doch Bauchredner. Ach was. Aber das ist mein Geheimnis. Los geht's! Lucrurile s-au desfășurat deci foarte repede și simplu. Ex spune tare că e foame. Doamna Berger, care tocmai trece pe la recepție, aude și spune că și ei îi e foame. Ex întreabă cu tupeu dacă nu merg la restaurant să mănânce împreună, iar doamna Berger e de acord. Să urmărim însă mai atent desfășurarea convorbirii. Andreas și-a adunat lucrurile să plece acasă. Așa, gata. So. Fertig. Ex se vaită în gura mare că o doare burta. Bauch. Au, au, mă doare burta. Au, au, mein Bauch tut weh. Și asta pentru că e foame. Hunger. Ich habe Hunger. Doamna Berger, care o aude, spune și ea. Și mie mi-e foame. Ich habe auch Hunger. Înainte ca Andreea să poată reacționa, Ex pune întrebarea fatală. Mergem să mâncăm împreună? Gehen wir zusammen essen? Nu e prea clar, de altfel, dacă prin noi, wir, Ex înțelege numai ea și Andreas sau și doamna Berger. Dar doamna Berger reacționează ca și cum ar fi inclusă și ea în pluralul noi. Asta e o idee bună. Das ist eine gute Idee. În realitate, doamna Berger și-a propus să afle odată ce e cu această voce pe care o aude mereu fără să vadă pe nimeni. De aceea întreabă foarte direct. Cine vorbește aici? Wer spricht da? Și adaugă ca o explicație. Nu vă văd decât pe dumneavoastră? Ich sehe nur Sie. Știți, dragi ascultătoare și ascultători, că Ex a sărit pur și simplu într-o bună zi dintr-o carte pe care o citea Andreas și de atunci îl însoțește tot timpul. Dar cum se explice Andreas așa ceva? Situația nu devine mai simplă nici după ce Ex afirmă că ea e ventriloc. Bauchredner. Eu sunt ventriloc. Ich bin doch Bauchredner. La care Andreas adaugă repede că acesta este secretul lui. Secret, Geheimnis. Aber das ist mein Geheimnis. Înainte ca doamna Berger să mai poată spune ceva, Ex dă plecarea. Haideți! Los geht's! Acum am vrea să ne oprim puțin asupra particularităților câtorva verbe. Vă amintiți poate că în germană verbele au terminații care se adaugă la rădăcină. A citi se spune în germană lesen. Rădăcina verbului este les, iar terminația infinitivului en. Lesen. Lesen. Terminația verbului la persoana întâi singular este e. Terminația en a infinitivului este înlocuită cu e. Citesc. Ich lese. Ich lese ein Buch. În cazul unor verbe pe care le-ați auzit astăzi, la persoanele a doua și a treia singular se modifică și rădăcina. De pildă, chiar acest verb lesen, a citi. Lesen. Lesen. Du liest. Was liest du? Și rădăcina verbului sprechen, a vorbi, se modifică. Sprechen. Sprechen. Iar persoana a treia singular este Er spricht. Wer spricht da? Un alt verb a cărui rădăcină se modifică este sehen, a vedea. Sehen. Sehen. Persoana a doua singulară a acestui verb este Du siehst. Das siehst du doch. Iar persoana a treia singular Sie sieht. Ex sieht nichts. Cu negația nichts, nimic, puteți nega ceva în ansamblu, în general. Nichts. Ich sehe nichts. Ex sieht nichts. Să ascultăm acum încă o dată dialogurile din această lecție. Așezați-vă cât mai comod. Lesen. Was liest du? Ich lese ein Buch. Das siehst du doch. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich bin unsichtbar und sehe nichts. Ex sieht nichts und stört viel. Să mai ascultăm o dată cum ajunge doamna Berger să ia masa împreună cu Andreas și Ex. So, fertig. Au, au, mein Bauch tut weh. Ex, was ist? Ich habe Hunger. Ex hat Hunger? Sowieso. Hunger, ich habe Hunger. Ich habe auch Hunger. Ach, guten Abend, Frau Berger. Gehen wir zusammen essen? Das ist eine gute Idee. Aber sagen Sie mal, wer spricht da? Ich sehe nur Sie. Ich bin doch Bauchredner. Ach was. Aber das ist mein Geheimnis. Los geht's! Încotro pleacă cei trei, veți afla în lecția viitoare. Până atunci, la revedere! Tschüss, Ihre Unsichtbare! Ați ascultat? Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.